Ja, vi har fått besök I studio idag av professor Adolf Hupp. Välkommen hit Hupp. Tack för det. Du hör ju inte helt norsk ut. Var kommer du ifrån? Jag kommer från ett radioprogram. Ja, nej, det var inte det jag menade. Jag menade du hör ju var är du född än? Nej, alltså jag är född I ett radioprogram. Född man kan inte bli född I ett radioprogram. Nej, nu förstår jag är inte vanlig människa. Jag är bara en abstrakt figur. Som blir spilt av en person. Ja, vem som spiller dig då? Du håller på still sånn. Ja, du ødelegger hele illusionen. Hvor var vi hen? Hupp, du har jo hatt kurs I fremmedord. Ja, det riktig. Og det skal vi også ha I dette programmet. Altså, vi skal da, jeg kommer til å lese opp disse ordene. Og... Ja, og jeg skal forklare hva det betyr. Ja, du klar? Ja. Ektefelle. Det felle man ikke vet man har gått I før det for sent. Passionert. Man som har gått av med passion. Patronisere. Skyte. Abort. Abort, det dødfødt fisk. Adagio. Italiensk nys, uttals adagio. Advokat. Det advokat, det katt med juridisk embedseksamen. Adjutanter. Måte å si farvel til slektinger på, for eksempel, adjø onkler, adjø tanter. Sanktiliter. Noe man synger når man drikker øl I Tyskland. I Norge kun sanktihaliter. Akkevitt. Mangel på hvitmaling. For eksempel, vi har svart, men vi akkevitt. Publikumstreffer. Det uheldig spydkaster. Radmager. Mager som plassert etter hverandre. Alabast. Alabast, noe som ligner på bast, for eksempel pedek. Albatrosser. Albatrosser, det fortøyde fugler. Alfa. Gresk navn på vei, såkalt alfavei. Rebus. Buss man må gjette seg frem til. Antabus. Buss som aldri blir full. Allegori. Allegori, det dongeribukse. Altså, dongeribukse jo som kjent noe allegori. Regel. Karnevalsforkledning. Når man på karneval, forklær man seg som regel. Kanel. Det krydderdyr med to pukler. Kameleon. Kameleon, det fransk delikatesse, blanding av kamel og melon. Panter. Panter, noe man gjør med rovdyr når de tomme. Panterlåner. Panterlåner, det person som låner ut pantere. Paradis. Det dit formelle mennesker kommer når de dør. Uformelle mennesker kommer som kjent til paradus. Periferien. Periferien, det spørsmål om hvor man tilbringer sin fritid. For eksempel, hvor periferien? Permisjon. Det måte å betale misjonærer på I Afrika. For eksempel, min betaling permisjon. Sendrektig. Det svangerskap som varer lenger enn 9 måneder. Petitjournalist. Liten journalist. Konservere. Konservere, det kelneruttrykk for noe man kan. For eksempel, jeg kan servere. Pick up. Erigert gramofonstift. Pidestall. Det stall for pidehester. Servilitet. Det beskjed til keller om hva han skal servere. Server viltet. Sexbombe. Bombe som ikke ødelegger materiell, men moral. Silkehansker. Silkehansker, det politiuttrykk for slåsshansker eller køller. Planet. Noe som plassert bak på lastebiler, også kalt lastebladet. Plankton. Det gammel gresk filosof som bodde I havet. Amok. Amok, annet ord for engekøye eller avesofa. Rikdom. Rikdom, person som mye penger og lite vett. Analogi. Analogi, læren om rumper. Antarktis. Antarktis, det iskaldt kjønnsorgan. Penicillin. Penicillin, ekstremt liten badebukse som laget av bakteriedrepende stoff. Street singer. Street singer, det gatesymaskin, eller I dette tilfellet, en plate med D.D. Bridgewater. Sleep. Og da skal vi